Nali bala mama, e bongi boyo kani ye ye ye, nakati andako. O kombo melanga kanda na motema omado. Likambo nini amabe na sali yo na senga pardon. Yo linga bango to linki sengai, motema na yo moko eponae. Sonakao na bolingo benemi bazanga kate bako sala yo son poto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibi sa moninga nzambe soki yo kiri kambo kakao silika kakao pasuka o dimado. Nalibala mama, bongi boyo kani ye ye ye, nakati andako. Oko bombe langa kanda na motema omato. Likambo nini amabe na sali yo na senga pardon. Yo linga bango to lingi sengai, motema na yo moko eponae. Napolingo, benemi bazanga kate, bako sala yo son poto kabwana, conscience na yo pesa na songi songi, okoko kate kolibi sa moninga nzambe, soki yo kili kambo kakao silika, kakao pasuka o dimado. Mwasinga ina lingi, apo yanga ina makasi, na kuzo bonga mboka na boy tokuta na mato yo na mobali na yo bosimba na maboko eko salanga soni mingi na motema mako soki na kanisi ndenge tozala kinga ina yo motema mari mato oh mato motema basi mingi Mwa singa ina lingi, abo yanga ina makasi Na kuzonga mboka na bo ito kutana mato Yo na mobali na yo, bo simba na mamboko